میرے غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی، میرے غوث پیا جیلانی، سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت اللہ کی رحمت، غوث پاک ہے صاحب برکت، غوث پاک ہے صاحب نعمت، غوث پاک غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھرو، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھرو، جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، کو ذلیل و خوار ہو بدکار و بد کردار ہو، کو ذلیل و خوار ہو بدکار و بد کردار ہو، آپ کا ہو آپ کا یا غوث اعظم دستگیر، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت، شہباز کتابت فانوس ہدایت، سرتاج شریعت ہے رب کی نعمت، اللہ کی رحمت ہے باعث برکت، صاحب عزت ہے بحر دریائے کرامت، میرے غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، ہاں آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ شاگرد کیا یا غوث اعظم جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، سلطان ولایت اے ماہ ولایت، ہو ہم پہ عنایت، دو شوق عبادت دو ذوق تلاوت، غوث پاک غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، اولیاء کی گردنیں آپ کے زیر قدم، اولیاء کی گردنیں گے آپ کے زیر قدم، اولیاء کی گردنیں گے آپ کے زیر قدم، یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، مسکین کی دولت